заплюшчыўшы вочы. Яна злёгку пагладжвала шурпатую прыгожага карычневага колеру кнігу, за салодай адчуваючы, якое мноства мудрых думак тоіцца ў агромністым тоўстым фаліянце. 5 новых кніг прывезлі ў манастыр з далёкай Візантыі. Аж 5 кніг, як баялася яна, што не давязуць іх да Полацк. І не таму баялася, што вялікія грошы за іх заплачаны. Кніга даражэй за ўсякае багацце, а таму, што купцоў час ад часу рабаваць пачалі на Полаччыне. Раней такога не было. Слабее княства. Адным толькі удасца выратаваць яго мудрасцю. Вось чаму так прагна імкнецца яна будаваць новыя школы. Колькі іх ужо? 5. Тут, у сельцы, 3 і 2 ў самім Полацку, пры Сафіі, царкве Багародзіцы. Не толькі дзяўчат вучаць у іх, але і хлопцаў. Сэрца ў яе заўсёды шчыміць, калі бачыць яна, як учарашнія спалоханыя падлеткі ўпэўнена складаюць літары ў мудрыя, павучальныя сказы, вучацца спасцігаць сябе, сваю зямлю. Інія сядаша на дзвіне, і нарекашася палачаня, рэчкі дзеля яжа втечыць в дзвіну, іменем палата, адсея празвашася палачаня. Па-рознаму вучыць іх сама Ефрасінне. Дзяўчаткам расказвае пра пакорлівасць і рахманасць святых мучаніц, а хлопчыкам хай загараюцца вочы іх святой любоўю да радзімы, хай ведаюць яны, што не толькі чужыя землі родзяць разумных і слынных людзей. Пра Рагвалода гаварыла ім, пра княгіню Рагнеду, пра ўсяслава мудрага. Калі будуць людзі полацкія граматай валодаць так, як мячамі, ніхто іх не пераможа. Першая ў краі бібліятэка. Кожная кніга тут – часцінка яе душы. Купляла, абменьвала на другія, перапісвала тут у манастыры, вучыла гэтаму і другіх. Колькі перапісчыкаў рыпяць зараз пёрамі ў келлях. А раней было ўсяго 2 – старая Еўпраксія і Васіліса. Ды і то, колькі памылак было ў іх. Спяшаліся, абы болей кніг, абы болей прыбытку цётчынаму манастыру. Яна выпрасіла іх да сябе ў сялец, а ўжо тут на свабодзе взялася за іх. За кожную памылку дзень пасціцца. А інакш нельга было, вучыліся ў гэтых 2 другія манашкі. Павінны яны былі добра помніць кніга «Святыня». Псаваць яе плямай або апіскай – самы вялікі грэх. «Маці-настаяцельніца!» Ціхі шэпт яна ўчула адразу, але недаўмелася, што клічуць яе. Ніяк не магла яшчэ ўсё звыкнуцца, што ў свае непоўныя 30 гадоў яна – ігуменне вялікага і багатага манастыра. «Маці-настаяцельніца!» Сястра Евстахія, добрая тоўстая кабета, стаяла каля яе. «Нейкая жанчына з дзіцем плача, просіць, каб вас паклікалі. А ты сказала ёй, што я выходжу да міран пасля ранішняй малітвы? Яна толькі што прыйшла, бяда ў яе, пэўна». Ефрасінне ўздыхнула. Перад тым, як выйсці да людзей, якія неслі ў манастыр свае крыўды, хваробы і гора, яна доўга малілася, рыхтавала сябе, і тады ўлівалася ў яе нейкая незразумелая сіла. І Ефрасінне, нібы баючыся растраціць гэтую сілу, не спяшаючыся, ішла на двор, і манашкі хрысціліся, гледзячы на яе бледны твар, суровы і ўпэўнены. А на двары ўжо стаялі людзі, і ў іхніх вачах была роспач і надзея. Надзея на лішнюю грыўню, якая дапаможа вырвацца з учэпістых рук ліхвяра, на цуда, якое дасць спакой сям'і. і ігумення, раздавала ім медныя грыўні, лячыла. Але цяпер у душы была нейкая слабасць. Ефрасінне ведала, колькі намаганняў прыйдзецца ёй патраціць на тое, каб сустрэць нечаканую наведвальніцу. Яна ўсё яшчэ марудзіла, гледзячы на дзверы. Але там раптоўна паказалася цёмная вялікая хустка, што ледзь не да каленаў вісела на худой дзяўчынцы. Дзве шаранькія коскі целяпаліся вакол бураватага ад загару тварыка. Дзяўчынка, імкліва, нібы ведаючы, да каго ісці, спынілася перад ігуменяй, якую хвілю, не міргаючы, глядзела на яе і нечакана усміхнулася радаснай, наіўнай усмешкай. А я сама прыйшла сюды. Не стерпела. А матуля там, баіцца, без дазволу. А колькі тут кніг! І такія прыгожыя. А вы добрая, правда? У вас вочы добрыя. Нешта кальнула Ефрасінь. Рэдка бачыла яна адкрытыя, смелыя вочы. Болей у іх быў спалох. Яна ўжо з няяснай сімпатыяй угледзелася ў малую. Колькі ёй можа быць гадоў? 10-12. А тварык нейкі нязвыклы, смуглявы. І вочы вялікія, цёмныя. Нешта нібы нагадвае ёй. Але што? Яна задуменна пацерла лоб і ўбачыла, што нават манашка, якая перабірала кнігі, здзівілася ад гэтае дзяўчатінай смеласці. І чамусьці, развесяліўшыся, уладна сказала ёй: «Ідзі, вядзі сюды другую». Згорбленая, вся нейкая зменшаная, жанчына ўвайшла ў бібліятэку і адразу кінулася да ног ігуменні. «Ратуй мяне, прападобная, ратуй, бо выходзіць душа з мяне праз тваю міласць». Яна ўзняла заплаканы твар. Цёмныя вочы з пачырванелымі вейкамі жалобна міргалі, бяскроўныя вусны прыадкрывалі беззубы рот. Убачыўшы, як адразу пастражэлі і звузіліся ад нечаканасці зрэнкі ў ігуменні, кабета заплакала ў голас: «А Божа ж, мой Божа, міласэрдны, а няўжо ж ты караеш мяне ды за тое, што бацьку свайго паслухалася і да цябе не пайшла?» «Сціхні, не чапай Бога, нечасцівая!» Голасна ўсклікнула ігуменне, і кабета сціхла, закрыўшы твар рукамі, і толькі ад прыглушанага плачу без упынку трэсліся яе плечы. «Ну, скажы ты, што з тваёй маці здарылася?» Ефрасінне перавяла позірк на дзяўчынку. Дзяўчынка таксама сцішылася ад гэтага сярдзітага голасу і, нібы адразу стаўшы яшчэ меншай, пачала расказваць тонкім пявучым галаском: «Матуля вучылася ў вашым манастыры, якраз калі вы ігуменняй сталі, але дзед яе ўсё роўна замуж выдаў. Татка наш хаця і мужык, але ён багаты і прагны такі. А матуля грамату любіць і кнігі, і мяне чытаць навучыла, а татка б'е яе за гэта». «Ох, ох, ох, да яшчэ як б'е!» – са стогнам заенчыла маці. «Кажа, што яму мая навука шкодзіць, бо за кніжка я на ўсё забываюся. Але як жа мне жыць без яе? Зачаравала яна мяне, знахаркі, якія не лячылі, нічога не дапамагае. У мяне адна ўсяго кніжка пра мучанікаў святых, бацька яшчэ купляў. А каб яшчэ прачытаць, я купцу парася аддала. Вось мужык і збіў на горкі яблык, ды і выгнаў. Ідзі, кажа, да сваёй Ефрасінні, хай яна сама насланё тое здымае, што на цябе наслала. І дачку за мной выштурхнув. Іх чацвёра ў мяне, ды толькі гэта грамату ведае, і ў яе вачах кніга адна. Ой, што рабіць мне? Што рабіць? Ефрасіння пазнала яе. У зморшчаным, збялелым твары ледзь улоўна праступалі рысы чырванашчокай маленькай і жвавай Еўпраксіі, лепшай, самай здольнай яе вучаніц. Бацька, збяднелы купец, хацеў назаўсёды аддаць ёй манастыр, але потым раптоўна забраў, каб выдаць замуж. Яна ж маладзейшая за мяне, думала ігумень. Але пакуты састарылі яе. І за што? Грубыя смерды самі топчуць тыя кволыя раслінкі прыгажосці, што я з такім натхненнем засяваю для іх жа. Напэўна, ім наогул гэта не патрэбна. Аралі ж іх дзяды зямлю без кніг, яшчэ сотні гадоў будуць араць. Яна адчула сябе спустошанай і абрабаванай. Стала цяжка дыхаць. «Ідзі, адпачывай, Еўпраксія», абыякава сказала яна. І кіўнула манашкам: «Правядзіце». Ужо зусім сцямнела ў бібліятэцы, але Ефрасінне моўчкі сядзела ў крэсле, паглыбленая ў свае думкі. Яна ўздрыгнула, нечакана ўбачыўшы перад сабой маленькую цьмяную постаць. «Гэта я», – прашаптала дзяўчынка. «Не бойцеся, я прыйшла, каб папрасіць вас. Забярыце мяне да сябе». «Каб спасціх цябе потым лёс тваёй маткі?» Сумнай іроніяй спытала Ефрасінь. «Не, я застанюся у вас назаўсёды, я не хачу дадому». «Тут кнігі, тут ціха. Ты любіш кнігі? Я хачу стаць такой, як вы, усё ведаць і пісаць самой». «Ты смешная і дзіўная дзяўчынка. Як тебе зваць?» «Прадыслава, Прадыслава». «Прадыслава, але табе трэба будзе згубіць гэта імя, дзіця маё. Яшчэ многае другое, чаго ты пакуль не разумееш. Але вакол мяне будуць кнігі, а што можа быць лепшае за іх?» Ігумення ўзяла дзяўчынку за руку, і ад дотыку тоненькіх цёплых пальчыкаў магутнай хваляй пяшчоты абдало яе істоту. Яна сказала перасохлым ротам: «А ведаеш, я цяпер зразумела, дзе я цябе бачыла раней. У далёкім, далёкім дзяцінстве княжацкай дачкой». І, не даўшы малой вымавіць слова, чамусьці засаромеўшыся сваёй нечаканай пяшчоты, паспешліва дадала: «Ідзі спаць, дзетка, ідзі, Прадыслава». Калі ігумення ішла да сваёй келлі, яе твар быў светлы і спакойны. Яна адчувала, як з кожным крокам уліваецца ў яе радасць і чамусьці сум. І ўжо засынаючы, падумала: «Трэба для манастыра яшчэ адну школу будаваць. Лепш за ўсё з царквой. Трэба, каб яна была прыгожая».